Axel Red, je bent eigenlijk geboren als Fabienne de Mal. Je hebt rechten gestudeerd. Jouw vader zelf is ook advocaat. Jouw moeder is pianiste. En je hebt eigenlijk, hoewel dat je rechten gestudeerd hebt en ook dat diploma hebt, gekozen voor de muziek destijds. Waarom die keuze? Mijn moeder die was pianiste als ze klein was, maar de echte muzikant in de familie is eigenlijk mijn tante. Dat is een sopraan. En die gaf, niet meer, maar die gaf muziekles, pianoles en zangles in het conservatorium. Ja, dus eigenlijk thuis, buiten dat mijn mama wel ook een enorme muziekliefhebster was, en die had een enorme platencollectie. Onder andere veel van die soulplaten. Maar het is effectief niet zo dat mijn ouders allebei jazzmuzikanten waren, dat ik ben opgegroeid zo met de instrumenten thuis. En dus dat was niet zo evident dat ik die muziek ging doen, zeg het zo. Maar ja, dat zit er nu. Je bent begonnen in 1983 onder de naam Fabi, dus dat was een link met jouw voornaam. Die langspeelplaat heette toen Little Girls. En daarna werd het Axel bij Back to Tokyo en daarna kwam er Red achter. Van waar die keuze, Axel en daarna Axel Red? Goh. Ik vind twee namen sterker dan één naam, omdat als je één naam hebt, wordt er altijd zo'n verkleinwoord bijgevoegd, zo van de lieve of de kleine of de. Maar voor de rest had dat geen enkel belang. Een naam is maar een naam, er zit echt niet veel betekenis achter. Ik vond gewoon mijn eigen naam niet klinken. Dus meer dan dat is dat ook niet achter. Je moet er niet meer achter zoeken. Sommigen dachten Red, sommigen denken voor gelijke kansen, socialist. Sommigen denken het rode boekje, de rode gardisten, weet ik veel. Er is zoveel aan Red te koppelen, maar moet het niet zoeken. Natuurlijk, jouw doorbraak kwam er in 1993 met Sans plus attendre in Frankrijk toen. Een half miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. Had je dat zien aankomen toen? Nee, je ziet er nooit aankomen. Dat is iets heel raar, succes. Omdat je altijd vooruit kijkt. En dus aan de ene kant, als het dan komt en het loopt goed, dan blijf je maar vooruit kijken en wat dat dan ook beter moet gebeuren. En achteraf pas kun je zeggen van, ah, dat was toch niet slecht. Zo, dat is niet dat ik iemand negatief ben of zo, maar dat is zo, ik heb de neiging om vooruit te kijken in plaats van zo. En aan de ene kant maakt dat misschien dat ik niet genoeg carpe diem ben. Want aan de andere kant ben ik het dan weer wel bij periodes. Hè. Ik heb voor het ogenblik hebben we zo zes lammetjes thuis en drie konijnen en het is lente en ik vind alles fantastisch. Dus heb ik echt zoiets van elke dag van dat pakken ze me niet meer af. Maar aan de andere kant is dat ook hetgeen wat dat mij volgens mij altijd doet voor iets gaan. Dat ik altijd zo verder kijk en wat kan er nog beter. Dus ik heb nooit echt stilgestaan bij het succes, maar altijd zo gezegd van. Want dan was Sensualité er de hit, maar dan was de volgende stap van oei, ja, maar nu moeten we die LP, die CD verkopen. En niet alleen omdat het moet verkopen voor het geld of zo, maar omdat ik wou dat bij de mensen kwam. Want dat was ook in het begin niet zo allemaal evident. Mensen achteraf denken altijd dat het zo evident is, maar Sensualité, dat was misschien aan de ene kant was dat wel een hele, hele grote hit, maar om dan ook in Frankrijk ineens bij de mensen helemaal begrepen te worden waar dan je mee bezig bent. Ik kwam met een muziekstijl die de mensen niet echt kenden. Ik kwam met een manier van tekst schrijven die de mensen niet kenden. Dus dan nam allemaal tijd en werk om die plaats te krijgen, echt zo. En niet alleen zo als een eendagsvlieg, maar echt zo als een artiest. En dus je zit dan daarmee bezig en daar ben ik dan op gefocust. En niet van, oh, hoe fantastisch is mijn succes. Bijvoorbeeld ook Energie, de grote zender in Frankrijk, of Fun Radio, die grote popzender, die hebben heel lang gewacht om dat nummer te draaien. Het is pas heel op het einde dat die dat nummer zijn beginnen draaien. Dus dat was eigenlijk heel veel afzien. En ik weet ook niet hoe het komt, maar ik heb zo ik heb met al mijn hits die ik heb gehad, bijvoorbeeld Sensualité, een tijd dat een hit was, heb ik dat misschien zelf 3 keer op de radio gehoord. Overal, alle landen samen. Dus ik heb er niet van kunnen genieten. Je kreeg ook in die periode een platencontract bij Virgin, hè? Ja, was ik getekend bij BMG Frankrijk. En dan was ik daar niet gelukkig, want die waren aan het herstructureren. Hetgeen waar ze nu eigenlijk constant bezig zijn. Met de platenbusiness die op zijn gat ligt, om het even cru te zeggen. Ik viel daar echt op een slecht moment, want ik was nog niet groot genoeg om iemand te zijn die daar allemaal geen last van had. En aan de andere kant was ik nu ook niet meer nieuw. En al die nieuwe mensen die komen, die willen altijd hun eigen nieuwe artiesten meepakken. Dus ik was heel blij. Sowieso, ik voelde me veel beter met Virgin. Virgin was echt zo nog een independent spirit. Daarom dat ik ook eigenlijk heel veel heb afgezien wanneer dat Virgin EMI werd en met heel die herstructurering in mijn bon. Dat zijn zo de typische verhalen die je zo hoort van artiesten met platenfirma's. En het is heel moeilijk met platenfirma's, omdat je hebt soms heel veel toffe contacten met mensen. Want een platenfirma is maar de de som van al die mensen. En ik had dan heel dikwijls hele toffe contacten en dan wilden die mensen ontslaan en dat is afschuwelijk. Bijvoorbeeld in België heb ik een hele goede band. En er zijn nogthans ook heel veel mensen weg die ik heel graag had, maar er zijn er anderen die ik, allez, waar ik echt een heel, die nog echt muziekliefhebbers zijn. Denk aan Erwin Hoogeburen. Het is altijd niet evident en ik wil er ook niet te veel over zagen, want ik vind zo, ik maak vandaag muziek omdat me dat nog genoeg gelukkig maakt. Zo componeren, muziek maken, een studio opnemen. Ik heb thuis een studio en gewoon ja, kunnen zingen, gitaar spelen, piano spelen, harmonie studeren thuis, concerten, dat is gewoon, dat maakt mij zo gelukkig. Ik voel me dan echt geprivilegeerd. En dan probeer ik eigenlijk heel die donkere kant van de muziek, die er ook wel is en die het allemaal heel moeilijk maakt, die maakt dat heel veel artiesten vrienden vandaag gewoon een andere job moeten doen. Dat vind ik dan heel triestig, maar ik denk dat iedereen beseft die muziek maakt, die slechte momenten wegen niet op tegen die pure magische momenten die bijvoorbeeld zijn op een scène staan of een liedje maken. Dat is gewoon. En elke mens, je ziet dat ook op een concert, de mensen zijn nooit zo blij als wanneer ze mogen zelf zingen. Ja. dus we hebben, omdat alle mensen creatief zijn, dat is gewoon iets in ons. En we kunnen dat verloochenen en we kunnen onze scholen kunnen zich toespitsen op het kritische, op de statistieken, op het technische, op de linker hersenhelft. Dat wil zeggen de meer analytische, weet ik veel. Maar de mens is ook een creatief wezen en ik denk dat we daar nu ook naartoe gaan. Zo dat emotionele, creatieve, dat is die andere hersenhelft, zo de rechterhelft, dat we die nu op school dat ze dat gaan meer stimuleren, omdat de mens een wezen dat ook in zich heeft. En daar vind ik dat de mens een betere mens is, als je dat emotionele stimuleert. Vroeger, als de mensen muziek maakten, dan iedereen had wel eens een gitaar in huis en dan maakten de mensen muziek. Dansen. Als feest was, dan was er op het plein, dorpsplein, de mensen dansten. Zo, dat gebeurt gewoon veel te weinig. Nu moet je al naar een discotheek gaan, maar hoeveel mensen dansen nog bij kerstmis? Hoeveel mensen dansen nog op een verjaardagsfeestje? Ik vind dat spijtig en daarom dat mensen nu naar een concert gaan. Dus ik vind het heel fijn om dat nu te kunnen doen in een concert. Maar ik heb bijvoorbeeld thuis dat ook terug ingelast. Eén keer per week dansen wij. Ja. Dan schuif ik alle tafels opzij en dan dansen wij. Met je dochters dan waarschijnlijk. Met Wet ben je op tournee geweest in 1995. Hoe was dat, die samenwerking? Nee, dat was niet met Wet. Ik heb één concert gedaan met Wet in Parijs. Mm-hmm. Dat was in de Zenit. En dan ben ik op tour geweest. Dat was een Ricard-tour. Dat was een dubbelconcert met Zucchero. Mm-hmm. Dat was wel grappig. Dat was plezant. Dat was een hele leuke tour. Dat was echt een tour zonder zorgen zo. Omdat, dat was zo'n groot evenement. Dat was ook nooit die afvragen van, gaat er veel volk komen of zo. Dat was elke avond 20.000 mensen. We hebben ook allemaal nooit zoveel gedronken als tijdens die tour. Mm-hmm. Want we aten dan na dat concert en het was dan dikwijls ook koud. En dan ja, ik denk dat we nooit allemaal zoveel bijna hebben gedronken als toen. Nee, maar dat was gewoon tof, omdat als je zo'n dubbel concert hebt, dan ontstaat er een soort van concurrentie. En dus elke avond wil iedereen beter zijn. En dat is ook iets heel kinderachtig, hè. Mm-hmm. Maar dat was wel heel grappig. Je hebt ook een zijstap in je carrière gehad. Je hebt ook in Spaans gezongen, hè? Con solo pensaro. Ja, trouwens, dat is een nummer dat ik echt absoluut wil brengen op het concert. Ik heb dat ook in Frans gemaakt, maar ik vind eigenlijk in Spaans mooier. Con solo pensaro. Ik speel dat nu op de gitaar, dus ik wil dat absoluut brengen. Ik vind dat een van mijn mooiste liedjes. Ik vind dat een mooie melodie. Dat vind ik zo leuk aan dit concert, om gewoon al die oude nummers terug boven te halen. En niet alleen de hits, maar zo nummers die mensen vergeten zijn. Als ik een concert doe, dan ben ik dikwijls kwaad op mijn eigen hits, omdat ik daardoor die andere nummers niet kan spelen, die ik zo mooi vind. Want waarom kies je een single? Dat is echt omdat je, weet ik veel, dat is ook de sfeer van het moment en zo. En, maar die andere nummers vind ik soms even mooi, of soms zelfs mooier, weet ik veel. En dan ben ik kwaad dat er nooit geen gelegenheid is om die nog te spelen. Daarom dat ik nu ook lang ga spelen. Mensen kunnen zitten, dus 2,5 minstens. En ik wil echt zo dat die emotie er komt van de mensen zo. Oh, en dat nummer hebben we nog een herinnering aan. Ik kreeg soms van die mails van mensen, dikwijls eigenlijk. Van ja, op dat nummer zijn we getrouwd. Dat is dan heel dikwijls parce que c'est toi. Ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat ik zo misschien wel een heel deel van mijn publiek dikwijls in de kou heb laten staan. Omdat ik als artiest zo, dat is niet altijd evident. Ik heb zo heel populaire hits gehad eigenlijk. En aan de andere kant werd ik ook op Studio Brussel gedraaid en op Radio 1. En als ik concert speelde, had ik altijd meer de eiging om te zeggen, ik ga dan als in België spelen. Maar een heel deel van het publiek komt daar niet naartoe en dat is een soort van drempelvrees. Hoe grotere hit ik scoorde, hoe meer ik de neiging had om terug te trekken zo en zo onder te gaan doen. Maar dan liet ik die mensen effectief dikwijls in de kou staan. En ik heb zoiets van, ik wil nu met dat concert zo een keer die mensen tegemoetkomen. Daarom dat ik het wel plezant vind om in zo'n zaal te spelen. Je bent tot de ridder gegaan, zowel in Frankrijk als hier in België. Hoe is dat om als ridder door het leven te gaan? Ik voel me zeer veilig met mijn zwaard. dat verandert niet veel. Hè. Als het oorlog is, dan moet ik misschien juist niet stappen. Dan mag ik op een paard. Ik vind dat wel een ongelofelijke eer, hoor, dat niet gelaten. En ik heb ook wel respect voor het Koningshuis. Ik vind dat die niet meer privileges moeten hebben dan dat. Maar ik vind dat wel een symbool voor België. En ik hou van België, dus ik vind dat wel een eer. En ik heb dat ook gekregen voor mijn prestatie en voor mijn engagement voor de artiest. Dus het is niet dat ik dat zomaar krijg, omdat ik gewoon populair ben of bekend. Ja. Dus ik heb dat wel echt met heel veel dankbaarheid in ontvangst genomen. Het gerucht gaat de ronde, of het kan zijn dat het klopt, dat je hier ooit bij Humo's Poppel bent aangekomen om een poppel te ontvangen. Maar je moest dan ook die avond nog optreden in Parijs en daardoor heb je een helikopter moeten nemen op de afrit hier aan het Sportpaleis. Klopt dat? Goh, daar herinner ik me niet meer. In alle eerlijkheid, dat klinkt zeer, zeer, zeer pretentieus, maar... Dat kan echt zijn. Ik weet dat ik ooit een helikopter heb genomen na een andere show. Twee keer of drie keer heb ik dat gedaan. Eén keer was van Groningen naar het feest van mijn papa, die absoluut wou dat ik daar ging optreden. Eén of twee keer nog. Maar ik weet nu niet of dat nu was na de Humo's Poppel, maar dat kan goed zijn. Maar ik heb sommige mensen was dat echt een roes. En dan moest ik echt moeite doen om terug mijn eigen te vinden. Echt waar, je kunt dan nog zo... down to earth zijn en van Limburg komen en waar ze heel down to earth zijn en allemaal zeggen doe toch eens normaal, maar als je in zo'n roes bent, ik ben nooit op tour geweest en ik had toen, dat was echt een afschuwelijke ritme, ik had gezegd van boek mij alsjeblieft geen alle concerten op een rij, want die day-offs die maken me moe, want dat verstoort dat ritme, dus ik had 4 shows in Parijs na elkaar en toen nog 10 shows daarna, dus dat was 14 concerten op een rij zonder een day-off. En toen was ik echt... Dan begint je gewoon zot te worden. Ja. En dan iedere keer in dat hotel komen, dan komen de mensen nog eens voor een handtekening en zo. En ik wou dan wel vriendelijk blijven, maar ik was er niet meer bij. Mm-hmm. En ik wil dat ook nooit meer meemaken. En dan word je paranoïde. Ik ben thuisgekomen en alle eerlijkheid, ik heb 2 dagen met licht uitgezeten. Ja. Ja, ja. En zijn we zo vertrokken op vakantie naar Peru. En dan ben ik zo... Dan zijn we in zo'n natuurgebied geweest, een paracas, dat weet ik nooit, met het pelikanen, die vlogen rond mij. En dan ben ik echt pas na 2 weken terug mezelf geworden. Ja. Dus, voilà, dat zijn zo van die hele rare momenten geweest. En bon, ik ben blij dat ze er geweest zijn, want daardoor wil ik zeggen dat het allemaal goed ging en zo. Maar ik vind dat spijt dat je die mooie momenten niet meer hebt, dat ik die niet meer heb beseft. Ik was zo vooruit aan het kijken en mij aan het concentreren op wat er slecht ging. Allee, of wat er nog niet in orde was. Dat ik zo achteraf zoiets heb van, verdomme had ik toen maar. Maar dat is nog altijd zo. Hè. Bijvoorbeeld vorige keer was dat... Mijn cd Jardin Secret kwam uit. En die kwam binnen op 1. En ik stond dan daarna op nummer 4 of zo. En dan het eerste wat ik deed is... Ja, wie staat dan op 1, 2 en 3? Als die dan... veel verder naar boven gaat, dus dat wil zeggen in de negatieve spiraal, ja, dan heb ik zoiets van, had ik toen maar blij geweest als ik stond op nummer 4. Snap je? Maar dat is, ik denk dat dat eigen is aan de mens. Ja. Nog even kort over jouw nieuwe plaat. Er valt natuurlijk ook veel over te zeggen. Sisters and Empathy, jouw eerste plaat in het Engels. Een plaat die doet nadenken, want het gaat over vrouwenrechten, over oorlogsgeweld, mensenhandel, kindermisbruik. Die protestplaat, die wou je absoluut nog maken, hè? Ja, die gaan ze me effectief niet meer afpakken. Nee, maar dan heb ik echt van eender wat er gebeurt met mijn carrière. Nu stop of ooit of weet ik veel wat. Maar die pakken ze me niet meer af. Want effectief, dat moest ik maken. En ik ben heel blij dat ik die gemaakt heb. En ik ben daar echt eigenlijk... Wat trots is aan de ene kant, maar aan de andere kant was dat gewoon... Dat heeft mij ook heel hard... Dat is ook bij mij een soort van therapie. Zoals John Martin schreef. Zo van, sommige mensen hebben een dagboek. Ik maak liedjes. Dat is bij mij ook zo. Dat is, ik kan zoiets van mij afschrijven en... Je zit met al die vragen en je moet dat kwijt, je moet dat kunnen verwerken, je moet dat... En door dat te zingen, wordt dat iets niet triestig, maar wordt dat iets plezant, want muziek is plezant en muziek is iets waar je dromen en is dat pas. Door de muziek, muziek maakt alles draaglijk, muziek maakt alles... Ik vind de muziek gewoon een heel sterk medium, ik voel mij vandaag heel geprivilegeerd dat ik dat kan maken. muziek vind ik ook een ongelooflijke boodschapbrenger, omdat dat juist kan op een heel subtiele manier, zo heel sournois zeggen ze in Frans, zo dat sijpelt binnen. Daarom dat ik soms moeite heb om in interviews over mijn onderwerpen te praten, omdat dan is heel die defect weg, dat mensen dat al spelenderwijs ontdekken waar ik het over heb. Oké, dankjewel Axel Red voor dit interview. Dank u.